बागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमः। कांति स्थिता विशति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितां सितांग शोभां वृंदावने कृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम सदहम नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न ने बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर बंदहू तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप। अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमान। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य।

श्री बंसीवत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री पंडित भक्तमाली जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री नेहनिधि श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज की। उनके आविर्भाव महामहोत्सव की जय। आज ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी है। आज की ही पवित्र तिथि पर हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा की विशिष्टतम विभूति पंचरसाचार्य अनंत अनंतश्री संपन्न प्रेम मूर्ति पूज्यपाद श्रीमत स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज श्री हर्षण कुंज अयोध्या का आज प्राकट्य दिवस। कल पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज का तिरोभाव दिवस है। ओरछा धाम में भी उत्सव चल रहा है और श्री मलुक पीठ में भी सद्गुरु भगवान का उत्सव चल रहा है। आज सद्गुरु तिरोभाव महोत्सव का द्वितीय दिवस था। उत्सव का श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी बड़े भाव से बड़े प्रेम से लहरा ले लेकर के श्री भक्तमाल जी का सुंदर गायन कर रहे हैं। कल पाठ की पूर्णता है, 9 बजे से पाठ आरंभ हो जाएगा। सबको उत्सव प्रसाद भी कल यहीं लेना है। आप लोग यहीं कल प्रसाद लेंगे, महाराज जी के उत्सव का प्रसाद है। तो कल भी हम पूज्य महाराज जी की चर्चा करेंगे, पर आज पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार का प्रादुर्भाव दिवस है, इसलिए उनके परम पावन प्रादुर्भाव दिवस पर उनके युगल पाद पद्मों में हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए कुछ 2-4 पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से उनको प्रणाम करते हैं। पूज्य सरकार का जो शताब्दी उत्सव था 100वां जन्मदिवस, उस पर दास श्री अयोध्या जी पहुंचा था। तो बड़ी लंबी यात्रा करके पहुंचे थे, मंच पर पहुंचे तो सहसा मन में आया कि कुछ कहें, तो दो श्लोक और एक छप्पे छंद ठाकुर जी ने जो प्रेरणा दी उनको लिखा। आज उन्हीं के माध्यम से हम श्री हर्षण कुंज सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री राम हर्षण दासाय रामानंदानुयायिने मिथिला प्रेम प्रकाशाय रसाचार्याय वै नमः। कैसा स्वरूप है महाराज जी का, सश्रीक युक्तम लस दूर्ध्वपुंड्रम, सश्रीक युक्तम लस दूर्ध्वपुंड्रम शुक्लांबरम गौरमनोभिरामम, शुक्लांबरम गौरमनोभिरामम त्रिकप्रदम, त्रिकप्रदम ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदम, त्रिकप्रदम अथवा श्री राम लक्ष्मण और श्री जानकी जी की प्राप्ति कराने वाले, वो भी त्रिक है। त्रिकप्रदम पंचरस स्वरूपम श्री हर्षणाचार्य महम प्रपद्ये, कलिपावन युग पुरुष श्री राम हर्षण जू अवतरे, कलिपावन युग पुरुष श्री राम हर्षण जू अवतरे, सदाचार श्रुति शास्त्र प्रगट जीवन दिखरायो, सदाचार श्रुति शास्त्र प्रगट जीवन दिखरायो, भक्ति ज्ञान वैराग्य रूप को सुलभ करायो, भक्ति ज्ञान वैराग्य रूप को सुलभ करायो, प्रेम रामायण विरचि सिद्धि निधि भाव दिखायो, प्रेम रामायण विरचि सिद्धि निधि भाव दिखायो। आपने प्रेम रामायण की रचना न की होती तो मिथिला में श्री लक्ष्मी निधि जी का भाव और श्री सिद्धि जी का भाव, लक्ष्मी निधि जी की गृहिणी, राम जी की सरहज, किशोरी जी की भाभी, उनका भाव छिपा ही रह जाता। प्रेम रामायण विरचि सिद्धि निधि भाव दिखायो, प्रेम रामायण विरचि सिद्धि निधि भाव दिखायो, नाम रूप लीला धाम निष्ठा स्वरूप बतलायो, नाम रूप लीला धाम निष्ठा स्वरूप बतलायो, जीकर के नाम रूप धाम लीला की निष्ठा को प्रकट करके दिखाया। प्रेमी पंचरसाचार्य द्वितीय रामानंद अवतरे, प्रेमी पंच रसाचार्य द्वितीय रामानंद अवतरे, ऐसा आपका स्वरूप, आपकी गुरु गरिमा को देखकर के ऐसा लगता था कि कहीं पुनः श्री आचार्य चरण तो नहीं आ गए। प्रेमी पंच रसाचार्य द्वितीय रामानंद अवतरे, कलिपावन युग पुरुष श्री हर्षण दास जू अवतरे। कलिपावन युग पुरुष श्री हर्षण दास जू अवतरे। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री आचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय। अब हम लोग श्री विनय पत्रिका में जो क्रम है उस क्रम के अनुसार आज श्री हनुमान जी का मंगलमय स्मरण करते हैं। 25वें संख्या पद से, पद संख्या 25, हनुमान जी का स्तवन श्री तुलसीदास जी महाराज आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का स्मरण वंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 पदों में किया। विनय पत्रिका में 12 पदों में किया। 12 पदों में करने का भाव क्या है? 12 पदों में हनुमान जी के स्मरण का एक भाव तो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री कर कमल से काशी में श्री संकट मोचन हनुमान जी सहित 12 हनुमान जी के स्वरूप विराजमान किए। तो ऐसे लगता है मानो उन 12 स्वरूपों का बंधन आपने 12 पदों के माध्यम से किया। अथवा भगवान के कृपा विग्रह श्री हनुमान जी महाराज के अनंत स्वरूप हैं। इसलिए अनंत स्वरूप हैं कि हनुमान जी साक्षात महारुद्र ही हैं, शिवजी ही हैं। और हरि हरयोह अभेदः, हरि हर में अभेद है, इस शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार श्री हनुमान जी साक्षात भगवत रूप ही भगवान ही है। हनुमान जी अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए हनुमान जी की अनंत महिमा है, अनंत स्वरूप है हनुमान जी के। हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र है जिसमें हनुमान जी के 1008 नाम। हनुमान जी का एक मुख हनुमत कवच भी है, पंचमुख हनुमत कवच भी है सुदर्शन संहिता में, और एकादश मुख हनुमत कवच भी है। पंचमुख में हनुमान जी के गरुड़ जी, नृसिंह भगवान, हयग्रीव भगवान, ये सब स्वरूप आ जाते हैं। उसी में शिव स्वरूप भी आ जाता है और वानराकार स्वरूप तो है ही है। एकादश स्वरूपों में, एकादश मुख श्री हनुमान जी में अनेक स्वरूप आ जाते हैं। तो हनुमान जी साक्षात भगवान ही, उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। हनुमान जी के जो सहस्त्र नाम हैं, उन सहस्त्र नामों में हनुमान जी के 12 नाम प्रधान हैं। इसलिए पूरा सहस्त्र नाम का पाठ न कर सके तो हनुमान जी के 12 नाम ले लो। तो उन 12 नामों को लेने से हनुमान जी के सहस्त्र नाम का संक्षिप्त स्मरण हो जाता है। तो हनुमान जी के 12 स्वरूप स्थापित किए, हनुमान जी के 12 नाम हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी के जो प्रधान द्वादश नाम हैं उनमें एक एक नाम के प्रति एक एक पद की पुष्पांजलि आपने अर्पित की। बारह नाम बारह पद, मानो एक एक नाम के द्वारा एक एक एक एक नाम के प्रति एक एक पद के द्वारा आपने पुष्पांजलि समर्पित की। और विनय पत्रिका का इतना अद्भुत दिव्य प्रभाव है। भगवान शिव जी का स्मरण वंदन विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वादश पदों में कर रहे हैं, बारह पदों में। हमने पहले उसकी चर्चा की थी, इसका आशय है कि वे द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए विनय पत्रिका के बारह पद यदि आप नित्य पढ़ें तो आपकी द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरी हो गई, आपसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। इतना अद्भुत बारह पदों में शिव जी का स्मरण किया। हनुमान जी का स्मरण भी बारह पदों में किया। आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के बारह पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है, तो अब क्या करें। बोले 1,25,00,000 महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, समन होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि 1,25,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए, यदि 12 पद जो शिवजी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें तो आपको उस अनुष्ठान के सद्य लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं। आप लोग अन्यथा न माने, मंत्र में दोष नहीं है, मंत्रों की जो महिमा लिखी है हमारे शास्त्रों में वह अक्षरशः सत्य है, पर हम यदि उस मंत्र का जप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और सकाम कोई संकल्प भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। एक महानुभाव बता रहे थे कि पंडित जी की गृहिणी बड़ी बीमार थी तो देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए करने लगे। अब जैसे सावधानी से विधि से करना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन उनको बड़ी गुस्सा आई देवी जी के ऊपर, थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा मैं दिन दिन भर पाठ करता हूं, मेरी गृहिणी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, क्या कर रही हो भगवती? तो भगवती ने स्वप्न में कहा कि पंडित जी आप हमको दोष दे रहे हैं, आप रोज बोलते हो भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी है लेखो पाठ में देवी कवच में, भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी शक्ति भार्या की रक्षा करे, पत्नी की रक्षा करें, पर आप रक्षतु के जगह भक्षतु बोलते हो, भार्याम भक्षतु भैरवी, अब जो कहोगे वही तो भैरवी देवी मानेंगी, तुम क्या करें, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? इस बात को कहने का प्रयोजन यही है कि हमें, हम मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहे हैं, हम स्तोत्र का पाठ ठीक कर रहे हैं, यही हमें ज्ञान नहीं, इसलिए अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करना चाहिए। छह प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं, गीति, शीघ्री, शिरह कंपी तथा लिखित पाठक, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये छह अधम पाठक, ये छह दोष होंगे आपके पाठ पूजा में तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गीति, गाना तो चाहिए पर किसी को तो सर्वर सर्वर सर्वर सर्वर सर्वर सर्वर जल्दी कर दिया, किसी को गाने लगे तो लंबा गाते चले गए, वो एक दोष है। एक लय में, एक ध्वनि में, एक स्वर में पाठ करो। बहुत लंबा गागा के मत करो। शीघ्र ही, बहुत जल्दी जल्दी भी मत करो। शिरह कंपी, बहुत से लोग होते हैं कि वो पाठ करते समय ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, ये शरीर हिलाना या सिर हिलाना ये ठीक नहीं, ये दोष है। गीति, शीघ्री, शिरक कंफी तथा लिखित पाठ का, अपने हाथ से स्तोत्र लिखकर भी पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। अब तो लिखने की बातें नहीं, अब तो छपे छपाए हैं, तो पुराने समय में ये पद्धति इसलिए थी शास्त्री जी के स्तोत्र लिखकर के दान करने की बड़ी महिमा है। तो अब राम रक्षा स्तोत्र आपने सुंदर लेख में लिखकर हमको दे दिया, हमने लिखकर आपको दे दिया, तो स्तोत्र दान का पुण्य मिल गया। इसलिए भी एक ये विधि थी कि लिखित पाठक नहीं, एक दूसरे को लिख करके दान करें। लिखा है ना, अष्टौ ब्राह्मण सम्यक ग्राह्यत्वा सूरी वर्चस्वी भवती, गणपति सर्व शीर्ष में लिखा है, आठ ब्राह्मणों को लिख करके दो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो ये लिख करके दान करने की बड़ी विधि है। तो अब लिखित पाठक वाली बात तो खत्म भई, खो गया हमारा, पता नहीं कहां गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमको अपने हाथ से लिखकर आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था विद्यार्थी जीवन में। उस समय महाराज जी ने कहा था कि अपने हाथ से लिखकर स्तोत्र का पाठ निषिद्ध है, तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर वाल्मीकि रामायण का स्तोत्र स्वयं अपने हाथ से लिख के दिया। तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ पाठ तो कर रहे हैं पर अर्थ का अनुसंधान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनुसंधान के बिना जो भाव की जागृति होनी चाहिए वो भाव की जागृति नहीं होगी। अब एक सज्जन का संदेश आया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के परिकर हैं, मिश्रा जी, तो बोले सरकार, श्री मामा जी, सरकार गुरुदेव की आज्ञा से, आपकी आज्ञा से लंबे समय से 11 पद रोज कर रहे थे, लेकिन अब जब से इस पर व्याख्यान शुरू हुआ है तो एक एक पद को सुनकर के अब इतना भाव जग गया कि अब हम कह नहीं सकते। तो ये होता है, पाठ लोग करते हैं, लेकिन जब एक एक पंक्ति खोल करके सुनते हैं तब उसमें और विशेष भाव की जागृति होती है। इसलिए भाव का जागरण होगा तो ही पाठ का लाभ मिलेगा। तो भाव का जागरण कैसे होगा? जब हम अर्थानुसंधान करेंगे तो भाव का जागरण होगा। तो बिना अर्थ समझे पाठ करना भी एक दोष है। और ये 5 दोष हो गए। अंतिम दोष है अल्पकंठा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो दृष्टि पाठ करते हैं। दृष्टि पाठ जानते हैं ना? इसकी विधि नहीं है। भागवत जी का पाठ, हमारे 2-2 ब्यास जी बैठे हैं, गिरधर गोपाल शास्त्री जी और पूज्य श्री राजेश कृष्ण जी, तो प्रायः भागवत की कथाओं में पाठक जो होते हैं ऐसे होता है ना, उंगलियां श्लोक के ऊपर फिरा के, ये भी एक पाठ का दोष है। बहुत से लोग करेंगे भी तो यम प्रभुजन मनोवेदी। अब क्या समझ में आया आपके? आया समझ में? हमने बोला यम प्रभ्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये बोला हमने, आपकी समझ में आया? ये हुआ अल्पकंठ। मिर मिर मिर मिर कर रहे हैं, भीतर ही भीतर पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। ये है अल्पकंठ। ये 6 प्रकार के दोष न होंगे तो पाठ से पूरे लाभ की अनुभूति होगी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जप पाठ में वर्तमान समय में अनुष्ठान में ये सावधानियां रखी जाती हैं? प्रायः नहीं रखी जाती। और एक यंत्र इतना खतरनाक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। ये मोबाइल जब से आ गया तब से तो महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र और ही सफल नहीं हो रहे, क्योंकि मुंह में गुटखा सिपाड़ी दबी हुई है और जब चल रहे हैं महामृत्युंजय का, उसी में घंटी बज गई, वो होता ना वो स्पर्श वाला मोबाइल, ऐसे उसमें करते हैं, फिर उसमें कुछ न कुछ तो आता ही है, तो जब भी चल रहा मैसेज देखने लग गए, मैसेज लिखने लग गए, फिर चुनाव का समय चल रहा है तो कितनी सीट निकली, कितनी किसकी डूबी, कितनी किसकी आई, अब इस समय ये महामारी चल रही है तो कितनी संख्या घटी, कितनी बढ़ी, सारे संसार का प्रपंच जंजाल इसी मशीन में है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है इस यंत्र का अत्यंत सीमित विवेकपूर्ण जितना उत्तम उपयोग हो सकता है आप करें, इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा है इस यंत्र से अपने आप को बचा कर रखें। ये आपके साधन का और आपके स्वयं का सर्वनाश करने वाला यंत्र है। पहले ऐसी स्थिति थी कि अच्छे साधक सभ्य लोग कथनचित उनके मन में विकृति आई तो भी सोचकर सिनेमा घर नहीं जा सकते थे। जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अब हमारा मन खराब हो गए और हम सोचें कि हम सिनेमा घर जाएं। अब वृंदावन का सिनेमा घर चल रहा है कि बंद है? बंद है। अच्छा, हमारा मन हो कि हम सिनेमा घर जाएं और हम मान लो चले भी गए तो लोग पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे चेहरे को ज्यादा देखेंगे, कहेंगे इस बाबा को क्या हो गया, ये यहां क्यों चला आया, तो सोचेंगे कि नहीं। तो भले ही हमारे मन में विकृति आ गए पर इस वेश की मर्यादा के नाते से भी हम वहां नहीं जाएंगे अथवा अपने को जाने से रोक लेंगे। अब ये मशीन ऐसी आ गई है कि संसार की गंदी से गंदी चीज इसमें है, घृणित से घृणित वस्तु, गंदी से गंदी वस्तु इसमें है और इस यंत्र के द्वारा वैसे तो भगवत प्राप्ति को लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, कथनचित थोड़ा मोड़ा सत्संग के माध्यम से बढ़ते हैं, पर इस यंत्र के कुसंग के कारण वे कई बार पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि रखो ही मत, छुओ ही मत, सर्वोत्तम पक्ष, पर उतना नहीं कर सकते हो तो उससे थोड़ा एक सीढ़ी नीचे ऐसी मशीन रखो जिसमें भी विशेष फंक्शन न हो, काम चले, यही तो प्रयोजन है ना, काम चले, काम तो चल जाएगा। कथनचित इतना भी नहीं कर सकते हो और वही आपको मोबाइल रखना है स्पर्श वाला, क्या कहते उसको, टच वाला, स्पर्श वाला, तो फिर इतना विवेक संपन्न बनिए कि हम उसका अत्यल्प और अत्यंत उत्तम उपयोग करें। जैसे अब ये विनय पत्रिका चल रही है और YouTube पर इसको ये भैया डाल रहे हैं तो तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं अथवा जिन्हें आता है तो मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो मोबाइल में नहीं टीवी में फिर पूरा घर एक साथ देख सकता है। YouTube से कनेक्ट हो जाती है टीवी, रंगीन टीवी, तो पूरा परिवार भी देख सकता है, सुन सकता है, तो ये तो हुआ उत्तम उपयोग। लेकिन इस उत्तम उपयोग के साथ यदि आप गलत उपयोग भी करते हैं तो उत्तम उपयोग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या देख रहे हो? बोले कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? बोले गेम खेल रहे हैं। चलो ठीक है, आपने कार्टून देखे, गेम खेले, लेकिन आपका अमूल्य समय नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय में आपको नाम जप करना चाहिए, आपको साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वो समय आपका चला गया। अति आवश्यक समाचार हमको सुनने पड़ते, फोन बहुत जरूरी होती तो कभी करना भी पड़ता है, पर अब तक हमारे जीवन में ये समस्या बनी हुई है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम स्वयं निश्चय नहीं कर पाए कि हम कब फोन करें, कब सुने, समय बचता ही नहीं है। और लोगों के लिए लग रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है, लेकिन हमारे लिए तो समय कम पड़ रहा है। समय कटने की बात जाने दो, समय कम पड़ रहा है और श्री ठाकुर जी की गुरुजनों की कृपा से खूब सुख मिला है, खूब सुख मिला है। भगवान विश्वंभर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण श्री ठाकुर जी के ऊपर है, पर उनकी कृपा से इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो वृंदावन वास का सुख, जो सत्संग का सुख, जो स्वाध्याय का सुख और जो नित्य नियम का सुख मिल रहा है, वो महाराज लंबे समय से नहीं मिला था, अब श्री हरिगुरु संतों की कृपा से मिला है। तो हम ये बात इसलिए, इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई कि अनुष्ठान इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो सावधानियां हैं वो हम नहीं करते हैं। तब हम क्या करें? तब शास्त्री जी हमें हनुमान जी का अनुष्ठान करना है तो स्वयं हनुमान बाहुक सुंदरकांड का पाठ करें और ये जो 12 पद विनय पत्रिका के हैं हनुमान जी के, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये 12 पद यदि स्वयं हनुमान जी को नित्य सुनावे तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपका अनुष्ठान 100% सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करके देख लो। और सर्वोत्तम पक्ष यह है कि देवता का अनुष्ठान स्वयं ही करना, ब्राह्मणों से कराओ, उनको दान दक्षिणा दो, उनका सत्कार करो, अच्छी बात है। ब्राह्मण भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, सावधानी पूर्वक और यजमान के कार्य सिद्धि का संकल्प लेकर के बड़ी पवित्रता पूर्वक करें, ये उनके लिए आवश्यक है, लेकिन स्वयं भी आप कीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, इतने काम अपने हाथ से करो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े कोतंग अपने हाथ समारिए, लाख लोग हुएं संग। कैसे पुरानी कहावत है, खेती संदेशन खेती मत करो, खेत पर स्वयं जाओ, भले ही आपने काम करने वाले लोग रख रखे हैं पर बुआई के समय कटाई के समय आप खेत पर खड़े हो जा करके, अपने आप खड़े नहीं होगे तो सब गड़बड़ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाएगा। हमने भी अनुभव किया है इसका, नाम नहीं लेंगे, चलो नाम ले लिए तो क्या है, क्या हानि। हमारे खाकचौक आश्रम का एक आश्रम रुदायन गांव है, सासनी के पास ब्रज में ही आता है, तो वहां ठाकुर जी की 28 बीघा जमीन है, गोपाल जी की, वहां के बीघा कच्चे हैं इसलिए छोटे बीघा है वहां के। तो पहले ऐसा होता था, अब भी ऐसे ही होता है कि बीघा के हिसाब से राशि ले लेते और ठेका पर साल भर दो साल के लिए दे दिया और जो राशि आई वो गोपाल जी की सेवा में लग गई, ऐसा होता। एक महानुभाव बोले, मंदिर के पुजारी बोले, महाराज इसमें तो बहुत हानि है, बहुत कम पैसा देते हैं लोग, आप कहें तो हम पूरी मेहनत कर लेंगे और मंदिर का खेत मंदिर ही करेगा, किसी को देंगे नहीं, बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुछ फायदा हो जाएगा तो मंदिर में कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो जाएगा। तो जैसे वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं वैसे हमको दिखा दिए सपने, तो हम भी खूब प्रसन्न हो गए। पूज्य महाराज जी हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बोले, गुरुदेव बोले, देखो तुम वहां जाके रहोगे तो है नहीं, देखोगे है नहीं तो बड़ी कठिनाई होगी, ऐसे कहीं संदेशन खुद खेती नहीं होती है। हमने कहा नहीं महाराज जी वो तो कह रहे। बोले ठीक है, अनुभव कर लो एक बार। तो खेती भई साल भर हुई। अब जब हम पहुंचे, साल में एक उत्सव वहां करते थे, तो मैंने सोचा कि तो बहुत आया होगा। मैंने पूछा उनको महानुभाव को, तो हर साल तो कुछ न कुछ मिलता था, उस साल कुछ नहीं मिला। बोले अरे महाराज, आत्मा तो निकास के धरी सामने धरी जाए ना सके, माने आत्मा निकाल के कैसे धरू, आत्मा तो निकास के सामने धरी ना जाए सके, महाराज जा को जामे लग गो, बा को बामे लग गो, सबरो बराबर है गो। वाह बहुत अच्छी बात। वहां एक महानुभाव उन्होंने कुछ बोलना शुरू करने नहीं, नहीं कुछ मत बोलो, हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं, जाको जामे लग गो बाको बामे लग गो। वहां से लौट के आए, महाराज जी बोले क्या मिला इस बार खेत में, तो हमने कहा जाको जामे लग गो बाको बामे लग गो। महाराज जी बोले देख लो, तुम पोथी के पंडित हो पर व्यवहार का तुमको ज्ञान नहीं है। बोले तुम याद कर लो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिये लाख लोग हुए संग। अरे बुवाई के समय तुम्हें जाना चाहिए था, फिर फसल पक्के कटने के समय जाना चाहिए, फिर जब अन्न जब तक आना जाए फिर अपने सामने उसको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, तो सब तुमने नहीं किया, तो हो गया जाको जामे लग गो बाको बामे लग गो। पाती चिट्ठी, शास्त्री जी आप चिट्ठी लिख देना, अब हम क्या लिखवाना चाहते हैं, आपने क्या लिख के भेज दिया क्या पता, नहीं खुद लिखो। महाराज जी ने चिट्ठी, महाराज जी लिखते थे बड़े निरालस से होकर चिट्ठी लिखते थे महाराज जी, एक बारह एक एक बजे रात तक चिट्ठी लिखते थे महाराज जी, और यदि उनका सारा पत्राचार सुरक्षित होता तो हम समझते हैं बहुत विशाल काय ग्रंथ होता उनके पत्राचार का। ये तो कुछ पत्र उनके लोगों के यहाँ सुरक्षित थे, उसी से परमार्थ के पत्र पुष्प संकलित करके पुस्तक बनाई। और हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना, ये परमार्थ के पत्र पुष्प इतनी ही सुंदर पुस्तिका है कि आपके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान इससे हो जाए। आप पढ़ते हैं एक एक वाक्य अद्भुत है महाराज जी को, एकदम व्यवहारिक, उसमें कोई सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। तो राम जी महाराज जी ने हमको पोस्ट कार्ड लिख करके, राजस्थान में थे महाराज जी, कथा चल रही थी जयपुर की बात है, हमको कहा कि वो लाल डिब्बा होता ना पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें डाल के आओ। तो जिन पंडित जी के नाम से महाराज जी ने पत्र लिखा था, विद्यार्थी ही थे हमारे साथ सहपाठी ही थे, तो हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, तो हमारी भी विद्यार्थी अवस्था ही थी, और अवस्था के अनुसार थोड़ी मोड़ी चंचलता भी सब में होती है। तो मेरे मन में कुछ बात सूझी और पंडित जी का जो नाम पते नाम लिखा था, अमुक जी महाराज श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी वृंदावन, तो हमने उनके नाम के नीचे कोष्ठक में महाराज जी की लेख के जैसी मिलती जुलती नकल होती ना, तो महाराज जी के हस्ताक्षर की नकल करते हुए हमने कोष्ठक में लिखा श्री भोंदू पंडित जी। क्या लिख दिया? श्री भोंदू पंडित जी लिख दिया हमने उनको। अब ये उपद्रव ही था, शरारत ही थी, ठीक काम नहीं था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अब वो पोस्ट कार्ड जैसे यहां आया, जब तक महाराज जी यात्रा करके लौट के आए तब तक तो नाम ही प्रसिद्ध हो गया उनका, भोंदू पंडित जी। अब बच्चों में ऐसी चीज जल्दी प्रसिद्ध हो जाती, आओ आओ भोंदू पंडित जी, आओ भोंदू पंडित जी, सब नाम पड़ गया उनका। आते ही उन्होंने महाराज जी के सामने बड़े दुखी होकर के कहा कि महाराज जी आपने हमको ये नाम क्यों लिख दिया, अब सब लोग हमको चिढ़ाते हैं यही नाम। और ऐसी चतुराई की थी हमने कि इस प्रयास किया था महाराज जी के हाथों के जैसी राइटिंग है ना उसी ढंग से लिखना, उसी ढंग से मैंने लिखा श्री भोंदू पंडित जी। महाराज जी ने देखा, पहचान गए वो कि हमने तो लिखा नहीं, तुरंत उनके ध्यान में आया इसको कहा था पत्र डालने, हमसे बोले कहो तुमने लिखा ये, उनकी जी क्यों लिखा, देखो पिटने का काम करते हो तुम, ये बहुत बड़ी गलती है, अक्षम्य अपराध है। बोले तुम्हें पता नहीं है शतम वक्तव्यम न एकम लिखितव्यम, सौ बात बोल दो पर एक बात लिखो मत, लिखी बात प्रमाण होती है। शतम वक्तव्यम एकम न लिखितव्यम, 100 बात बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दिया गई बात, हवा में उड़ गई, पर लिखी तो प्रमाणित हो जाती है, तुमने लिखा ये बहुत गलती किया। हमने कहा महाराज जी गलती तो होगी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले अब तुमको पत्र कभी डालने की सेवा नहीं दी जाएगी, पहले हम ही डालते थे महाराज जी के पत्र, बोले अब तुमको पत्र डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। हम रोने लगे, महाराज जी सेवा से तो वंचित मत करो, एक बार गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए और प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार। उस समय वो पंडित जी हमसे पढ़ रहे थे, आयु में हमसे कुछ बड़े थे एक दो साल, पर हमसे कुछ व्याकरण पढ़ रहे थे। महाराज जी ने कहा इनको साष्टांग प्रणाम करो, चरण पकड़ के इनसे कहो ये क्षमा कर देंगे तो तुम क्षमा हो। मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण पकड़े, बोले पंडित जी आप क्षमा करो। फिर वो मन गए बेचारे, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होते हैं, मन गए, प्रसन्न हो गए। तो पाती चिट्ठी स्वयं लिखो, कथनचित किसी से लिखवाई भी हो तो स्वयं पढ़ करके तब उसको डालो। बीनती, बीनती माने ये प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना मंत्र जप स्तोत्र पाठ, ये दूसरे से मत करवाओ, करता भी कोई दूसरा हो तो भी स्वयं अवश्य करो, क्योंकि ये बीनती है। प्रार्थना दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं ही करनी चाहिए। और अरु घोड़े को तंग, तंग माने होता है जीन, घोड़े की जीन स्वयं कसो, लाख नौकर आपके पास हो और नौकर ने जीन कस दी तो भी एक बार आप उसको हिला डुला के देख लो ठीक से कसी कि नहीं कसी। क्यों, सवारी आप करेंगे, गिरेगा तो कौन गिरेगा, नौकर थोड़ी गिरेगा, आप ही गिरेंगे सिर के बल। इसलिए घोड़े की तंग भी खुद कस के देख लेना चाहिए, ढीली ढाली तो नहीं है। तो ये स्तोत्र स्वयं पढ़िए, आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो विनय पत्रिका के 12 पद हनुमान जी के नित्य पढ़िए, आपको शिव जी का अनुष्ठान करना है तो वैदिक अनुष्ठान के साथ ही साथ 12 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़िए। ये सबके सब चमत्कारी, भगवती की उपासना आप नवरात्रि में करते हैं अवश्य करिए, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जिन पदों में भगवती का स्मरण किया है उन पदों में भगवती को अवश्य पुकारिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अब ये हनुमान जी की स्तुति भी इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है, धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का पांडित्य, उनका वैदुष्य, हम आपको क्या कहें। इन 12 पदों की चर्चा कोई अच्छा गंभीर विद्वान वक्ता, जिसको शास्त्रों का सम्यक बोध हो, ऐसा कोई हरिगुरु संतों का विशिष्ट कृपा भाजन, व्याख्या कुशल यदि इन पदों की व्याख्या करे तो हमको ऐसा लगता है कि इन 12 पदों की व्याख्या में 12 महीना लग जाएंगे। इतना जहां कहीं स्तोत्रों में, संहिताओं में, पुराणों में, जहां कहीं हनुमान जी की कोई विशेषता थी, कोई बात थी, उस सबको गोस्वामी जी ने 12 पदों में, क्या उनकी सामर्थ्य है। हम तो बड़े घबरा रहे हैं कि चित्रकूट धाम की स्तुति में इतना समय लग गया, अब हनुमान जी ही कृपा करके हमको पार उतारें, पार लगावें, श्री रघुनाथ जी ही ऐसी सामर्थ्य दें, श्री सद्गुरु भगवान ऐसी सामर्थ्य दें, श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसी सामर्थ्य दें कि हम कह करके अपनी वाणी को सफल कर सकें। पद संख्या 25 एक पाठ कर लें और इसके बाद फिर इसकी चर्चा करेंगे। जयत्यंजनी गर्भ अम्भोदि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी जयत्यंजनी गर्भ अम्बोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्व खर वी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता राहु रवि शक्र पवि गर्व खर वी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता जयति रणधीर रघुवीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता जयति रणधीर रघुवीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपु विमल गुण गण विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता जयति सुग्रीव ऋक्षादिरक्षण निपुण बालि बलशाली बध मुख्य हेतु जयति सुग्रीव ऋक्षादिरक्षण निपुण बालि बलशाली बध मुख्य हेतु जलधिलंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनीचर नगर उत्पात केतु जलधिलंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनीचर नगर उत्पात केतु जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका करण लंकेश लंका ज्वालमाला कुलित होलिका करण लंकेश लंका जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई नंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रण विजयदायी बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रण विजयदायी जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी समर तैलक यंत्र तिल तमीचर निकर पेरी दारे सुबट घाली घानी निकर पेरी दारे सुबट घाली घानी जयति दस कंठ घट करण बारिद नाद कदन कारण काल ने मिहंता जयति दस कंठ घट करण बारिद नाद कदन कारण काल ने मिहंता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता जयति विश्व विख्यात बानेत बिरुदावली विदुष बरनत वेद विमल बानी विदुष बरनत वेद विमल बानी दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। सीता रमण संग शोभित राम राजधानी, वित राम राजधानी। पहले हम सरलार्थ कर लें, फिर विशेषार्थ करेंगे। ये सबसे पहले इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी जयति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जयति, जयति वर्तमान कालिक क्रियापद का प्रयोग है। वर्तमाने लट, जयति, जयति माने जय होती है। कस्य जयति, किसकी जय होती है? बोले हनुमान जी की जय होती है। जय होती है इसका अर्थ है जय हो। जिसकी सदा सर्वदा जय होती है उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी की पराजय नहीं है, हनुमान जी की सदा जय है, हनुमान जी की सदा विजय है। हैं? आप कहेंगे कि तुलसीदास जी ने जयति शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्यों किया है? शास्त्र की आज्ञा है, स्तुति के आरंभ में जयति शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जय शब्द ही स्तुत्यर्थक है। इसलिए हनुमान जी लंका में जाकर रावण को सुना सुना करके, राक्षसों को सुना सुना करके, अपनी गंभीर गर्जना से, भयंकर सिंहनाद से लंका को दहलाते हुए श्री हनुमान जी महाराज घोषणा कर रहे हैं विजय की, घोषणा कर रहे हैं। आज की भाषा में कहेंगे तो हनुमान जी नारा लगा रहे हैं, हनुमान जी नारा लगा रहे हैं। अब नारे लगाने में भी हनुमान जी सबसे पहले किस पद का प्रयोग करते हैं? वाल्मीकि रामायण में जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः। इसलिए स्तुति में सबसे पहले जयति पद का प्रयोग होना चाहिए। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। जयत्यति बलो रामः, अत्यंत विशिष्ट बलवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो। क्यों सुग्रीवो जयति? जीवन भर मारे मारे डोले सुग्रीव, बाली के भय के मारे, उनकी कहां से जय होगी? बोले अब तो जय होगी उनकी। क्यों? राघवेणा अभिपालिता, क्योंकि सुग्रीव जी श्री राघव से अभिपालित है, इसलिए उनकी भी जय हो। अर्थात जो श्री राघव की कृपा से अभिपालित हैं उनकी भी जय हो। आप इतनी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले इनकी स्तुति से हमें बल मिल रहा है। कितना बल मिल रहा है? कहते हमारे पास इतना बल है कि तुम एक रावण की ठसक में बैठे हो कि हम त्रिलोक विजयी रावण के आश्रित हैं, हमारी ओर कोई नजर टेढ़ी करके नहीं देख सकता। तुम लोग इस ठसक में हो ना लंकावासी, भूल जाओ इस बात को। तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरे सामने मक्खी मच्छर भी नहीं हो। जो त्रिलोक विजयी रावण है ना, उसके जैसे हजारों रावण एक साथ मेरे सामने खड़े हो जाएं, तो भी मैं उन्हें तिनका भी नहीं समझता। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, हजारों रावण मेरा युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते। अरे बोले रावण के पास तो बहुत दिव्य अस्त्र शस्त्र बने रहे, शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रतः। उसके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को पर्वतों की और वृक्षों की मार से ही मैं समाप्त कर दूंगा। अर्थात उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हमें तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही रावण को हम मार डालेंगे, हजारों रावणों को मार डालेंगे। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्यते मैथिलीम। सारी लंका को कुचल के वैदेही श्री जानकी जी को प्रणाम करके अभिवाद्यते मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि, जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मैं आया हूं वो पूरा करके चला जाऊंगा, सकुशल चला जाऊंगा, तो मेरा एक रोया भी नहीं उखाड़ सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समृद्धार्थो गमिष्यामि, पर तुम सोचो कि ऐसे ही खाली दंडोत प्रणाम करके चला जाऊंगा, सो नहीं, मिसताम सर्व राक्षसाम, राक्षसों की चटनी बना के तब जाऊंगा यहां से। मिष्टा माने मसल के, चटनी बना के, चूरन बना के यहां से जाऊंगा। हमारे पूज्य महाराज जी प्रातःकाल उठते सबसे पहले यही बोलते थे, ठीक 4 बजे महाराज जी की वाणी से निकलता, जेत जेत बोलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जेत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकां अभिवाद्यते मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस ये महाराज जी का प्रातःकाल उठकर मंगलाचरण हो गया। दास को भी ऐसे ही अभ्यास है, सुन सुन करके उठते ही सबसे पहले यही वाणी से बोलते हैं। तो जयति गर्भ अंजनी गर्भ अंभोति संभूत विधु, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री हनुमान जी की जय हो। किन हनुमान जी की जय हो? बोले अंजनी माता का गर्भ ही अंभोति माने समुद्र है, और समुद्र से चंद्रमा का प्राकट्य होता है, तो अंजनी माता के गर्भ रूपी सिंधु से श्री हनुमान जी रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है, चंद्रमा प्रकट हुआ है। बोले चंद्रमा से तो सबको आनंद होता है, हनुमान जी के प्राकट्य से आनंद किसको हुआ? कहते हैं विबुध कुल कैरवानंदकारी। यहां विधु शब्द है, विधु चंद्रमा के कई वाचक हैं, उनमें एक चंद्रमा का वाचक है विधु, इसलिए राहु का एक नाम है विधुंतुद, विधुम तुदति जथयति, विधुंतुदः विधु माने चंद्रमा को पीड़ा पहुंचाने वाला राहु, ग्रहण पड़ता तो उसको ग्रसता है। तो अब देखो वक्र चंद्रमा ही गिरता है ना राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं गिरता, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है पूर्ण चंद्रमा को विधु कहते हैं। चंद्रमा के तो कई वाचक है ना, लेकिन जो पूर्ण चंद्र होगा उसको विधु कहेंगे। हनुमान जी की कलाएं घटने बढ़ने वाली नहीं है, हनुमान जी पूर्ण चंद्र हैं, अंजनी माता रूपी, अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा श्री हनुमान जी हैं, और चंद्रमा को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है। हनुमान जी को देखकर भी आह्लाद हुआ, चंद्रमा को देखकर सबको आह्लाद हुआ, सबको प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हुई? बोले विबुध कुल कैरवानंदकारी, विबुध कुल विविध कुल माने देवताओं का समूह, उसके कैरव, कैरव माने होता है एक तो कमल होते हैं और एक कमलनी होती है जिसको कुमुदनी भी कहते हैं, कैरव भी कहते हैं। तो वो कुमुदनियां जो होती हैं वे दिन में तो बंद हो जाती हैं और रात्रि को वे विकसित होती हैं, वो भी तब विशेष विकसित होती जब पूर्ण चंद्र होता है। अब पूर्ण चंद्र में एक बार जब वो विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, तो फिर दिन में भी बंद नहीं होती, फिर वो खिली की खिली रहती। देखा होगा सरोवरों में कमलनी कुमुदनी, जानते हैं ना कुमुदनी, एक तो कमल होता है एक कुमुदनी होती है, रात्रि में खिलती है। कमल का तना रूखा होता है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और कुमुदनी का तना बहुत कोमल होता है, मृणाल बहुत कोमल होता है, चिकना स्निग्ध कोमल होता है, ये अंतर होता है उसे। तो जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से सरोवरों में कमलनियां खिल जाती हैं, ऐसे ही हनुमान जी रूपी चंद्रमा के, अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उदित होते ही, प्रकट होते ही, और देवताओं का समूह खिल गया, वो उनके सब हृदय ऐसे संकुचित होके बंद हो गए। क्यों? बोले सूर्य के प्रचंड प्रताप में कमलनियां ऐसी हो जाती हैं, प्रकाश में। यहां सूर्य कौन है? यहां कुमुदनी तो है देवता, और सूर्य है रावण का प्रचंड प्रताप। रावण के प्रचंड प्रताप के आगे ये देवता बिचारे ऐसे हो गए, सीमित हो गए। हनुमान नाटक में तो विचित्र विचित्र बात हनुमान जी ने लिखी है। चंद्रमा सचिव हैं देवराज इंद्र के, प्रधानमंत्री हैं, और रावण ने उनको अपने दरबार में छत्र लेकर खड़े होने की सेवा दी थी। तो कई बार किसी विचार विषय पर विचार विमर्श होने लग जाता, और रावण विद्वान तो था, बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती, तो वो सुनते सुनते चंद्रमा भूल जाते कि मैं कहां खड़ा हूं, तो बिना मांगे कुछ न कुछ बोल देते, सलाह दे देते चंद्रमा, सलाह दे देते, तो रावण की त्योरी चढ़ जाती, ऐसे देखता था। हे इंद्र की सभा नहीं है, चुप। चंद्रमा ऐसे हो जाते, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। हनुमान नाटक की पंक्ति है, बृहस्पति जी के सामने खड़े हैं, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, बृहस्पति जी की बारी आई, उन्होंने भी बोलना शुरू किया, हे बृहस्पते कम बोल, अरे जड़मती मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव रावण का दरबार है। ऐसे हो जाते बृहस्पति। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि ने भी इसका संकेत किया है, वाल्मीकि महर्षि ने संकेत किया है, आप चंद्रकांड को उठा करके देखें तो महाराज जी वहां लिखा है, हनुमान जी के लिए लिखा है, तेजसा तस्य मोहितः। हनुमान जी रावण का तेज देखकर मोहित हो गए, अरे इतना प्रतापी, इतने बड़े बड़े देवता थर थर कांप रहे इसके डर के मारे, उसके प्रताप को देख के हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, मोहित हो गए हनुमान जी, और वे मन ही मन सोचने लगे क्या वैभव है इसका, क्या स्वरूप है इसका, क्या प्रताप है इसका, क्या प्रभाव है इसका, क्या वैदुष्य है इसका, ये सर्वगुण संपन्न है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा समर्थ पुरुष है, यदि यह सदाचार शून्य न होता हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं वाल्मीकि आप उस प्रकरण को उठा के देखिए, तो हनुमान जी कहते लंका की तो चले क्या, ये तीनों लोगों पर शासन करने के लायक था, लेकिन ये श्री रघुनाथ जी से विमुख, सदाचार से शून्य होने के कारण आज इस दशा को प्राप्त हो रहा है। तो रावण का बड़ा प्रचंड प्रताप, उस रावण के प्रचंड प्रताप के आगे देवता ऐसे हो गए, संकुचित हो गए। लेकिन जैसे ही श्री अंजना रूपी समुद्र से श्री हनुमान जी महाराज का उदय हुआ, तो महाराज हनुमान जी महाराज का उदय होते ही देवता रूपी जो कुमुदनी थी वो खिल गई, अर्थात देवताओं को प्रसन्नता हो गई कि अब हनुमान जी का अवतार हो गया है, अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, अब हमारे संकट का समाधान हो जाएगा। यहां से तुलसीदास जी स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं, हनुमत स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं, इसलिए महाराज जी लिखा है जयेति नामोच्चार्य ततो स्तोत्र मुदी रहे। किसी भी स्तोत्र का पाठ करें तो सबसे पहले जयति इस शब्द का उच्चारण करें, ये शास्त्राज्ञा है, जयति शब्द का उच्चारण करें। इसलिए जहां भी हनुमान जी तुलसीदास जी स्तुति का आरंभ करते हैं तो वहां जयति शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। ये अंजना माता के गर्भ से प्रकट हैं। ये अंजना माता कौन है? कई प्रकार की बातें मिलती हैं और उनको सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषी ही। पुराणों में कहीं कुछ थोड़ा अंतर आवे किसी बात में तो उसको ये नहीं समझना कि ये सही है कि ये सही, दोनों ही सही है, क्योंकि कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतरही चारु चरित नाना विधि करही, कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीषन गाए। तो कल्प भेद होने से थोड़ा सा घटनाओं में भेद हो जाता है, इसलिए सभी बातें सही है, कहने का आशय यही है। ऐसा भी पुराणों में लिखा है कि महर्षि गौतम की ये पुत्री है अंजना, अब देखो गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, ध्यान से सुने, गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं अहिल्या जी के पुत्र, और सतानंद जी कौन है? सतानंद जी श्री जनक जी के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, जैसे सूर्य वंश के कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही निमि वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी। सतानंद तब जनक बुलाए, तो सतानंद जी की बहन अंजना और उनका विवाह केसरी से हुआ, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही शाप मिल गया था बानरी होने का। फिर पुनः ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी चंचलता के कारण तुमको वानरी होने का शाप हमने दिया है, लेकिन तुम्हें स्वेच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य पर तुम जो चाहो वैसे रूप तुम्हारा धारण हो जाएगा। तो यह केसरी जो हनुमान जी के पिताजी कहे जाते हैं, स्वर्ण पर्वत जिसका नाम सुमेरु है, उस सुमेरु पर्वत पर श्री केसरी जी की राजधानी है। और महाराज जी केसरी जी का संपूर्ण राज्य स्वर्णमय है। लंका का वैभव कुछ नहीं है उसके सामने। हनुमान जी छोटे मोटे किसी गरीब गुरुवा घर के बालक नहीं है, बानर राज केसरी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि गौतम की पत्नी की ये पुत्री हैं, अहिल्या की पुत्री हैं, सतानंद जी की बहन है अंजना। तो अब आप बोलिए हनुमान जी के सतानंद जी क्या लगे, बोलो। मामा लगे ना, सतानंद जी हनुमान जी के तो मामा जी लगे। और गौतम जी कौन लगे, गौतम जी नाना जी लगे कि नहीं लगे। और कई प्रकार के पिता शास्त्रों में कहे गए हैं, राजा को भी पिता कहा जाता है, कुल गुरु को भी पिता कहा जाता है, मंत्रोपदेशक गुरु को भी पिता कहा जाता है, और अन्नदाता जलदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे ऊपर बहुत घोर संकट हो, प्राण संकट में पड़े हो, जिसने हमारे प्राण बचा लिए हो उसको प्राणदाता को भी पिता कहा जाता है, अभयदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि श्री सतानंद जी कुल गुरु हैं, इसलिए निमिवंश में जो भी उत्पन्न है उनके वे धर्म पिता भी हैं। ध्यान में आई बात, वे धर्म पिता भी हैं। इस नाते से हनुमान जी का संबंध हो गया कि नहीं हो गया। अब वो संबंध जोड़ना हमको आता नहीं है, आप लोग हिसाब किताब जोड़ लो। इस शास्त्र मर्यादा के अनुसार जानकी जी के धर्म पिता जनक जी तो है ही हैं, पर सतानंद जी भी धर्म पिता हुए, और सतानंद जी हनुमान जी के मामा जी हैं। तो किशोरी जी का भी संबंध उनसे हो गया, उस नाते से संबंध हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ब्रह्मलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला, वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही शापवश कुंजर नामक बानर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार पुंजिकस्थला से ब्रह्मलोक में अपराध बना और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको हरिगुण गान के लिए यहां बुलाया गया था, पर तुम मर्यादा का पालन नहीं कर सकी, तो जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें बानरी स्वरूप में धरती पर रहना पड़ेगा। वो रोने लगी, उसने कहा महाराज मैं तो नृत्य गान से रिझाने आई थी, भगवान का चरित्र चल रहा था, लेकिन आपने, अरे मैं तो अप्सरा हूं, और नाचने वाली में थोड़ी भी चंचलता न हो तो नाचने वाली कैसी, तो आपने इतना कठोर श्राप दे दिया। बोले कोई बात नहीं, वो भगवत इच्छा से ऐसा निकल गया, पर तुम्हारी सुंदरता में अंतर नहीं पड़ेगा, तुम परम सुंदरी बनी रहोगी, तुम्हारे भीतर अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने की पात्रता होगी, माने तुम चाहो जो स्वरूप बनाना चाहो वो स्वरूप तुम प्राप्त कर सकोगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके नख सिख सुसज्जिता हो करके पर्वत शिखर पर बैठी थी। उसी समय पवन देव वायु देवता जो सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, पंच प्राण के रूप में भी तो भीतर ही हैं, और पंच उप प्राण के रूप में भी हैं, पांच प्राण है और पांच उप प्राण है, दस प्राण है, प्राण अपान व्यान समान और उदान, ये पांच प्राण हुए, पांच उप प्राण है, नाग कूर्म क्रकलास धनंजय और कच्छप, ये पांच प्रकार के उप प्राण है। नाग कूर्म क्रकलास धनंजय और देवदत्त, ये पांच उप प्राण है। तो वायु सर्वत्रग है, इसलिए वायु को दोष नहीं है। मनुष्य जैसे किसी का स्पर्श करता है तो उसको दोष होता है, पर देवता वायु देवता हैं, वो स्पर्श करते तो दोष नहीं है। वायु का स्पर्श सकारण था, अंजना का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था और वे पर्वत शिखर पर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई शिवोपासना कर रही थी। शिवोपासना का प्रयोजन था कि केसरी को ऋषियों का शाप मिल चुका था, ये बहुत बलिष्ठ थे केसरी, तो कई बार ये तो स्वाभाविक शरीर में खुजली चलती तो किसी पर्वत से ऐसे कर देते तो पर्वत चूर्ण चूर्ण होके गिर जाता, वृक्ष गिर जाते, पीठ में खुजली मची तो ऐसे ऐसे जैसी आ रहा। ऋषियों ने, ऋषि घबरा गए, बोले ये इतने बलिष्ठ हैं तो इनका जो पुत्र होगा वो भी बड़ा भारी बलवान होगा, इसलिए उनको कहा कि तुमको तुम्हारे तेज से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी, तो हनुमान जी का जन्म होना नहीं था, अब कैसे हो। बाद में हनुमान जी के और भाई भी जन्मे, उन भाइयों का भी नाम पुराणों में लिखा है, लेकिन ये हनुमान जी श्राप लग चुका था। तो श्री हनुमान जी महाराज को अवतरित होना था, भावी मैट सके त्रिपुरारी, श्राप का मोचन करने की सामर्थ्य शिव जी में है। एतावता अंजनी माता पर्वत शिखर पर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभो मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है और आपने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अमृत पान से वंचित किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तो हम तो वंचित रह गए आपके उस स्वरूप के दर्शन से, आप अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान हंसने लगे, बोले भोले बाबा, वो स्वरूप तो दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं को देखने लायक नहीं है। अरे प्रभु, आपकी लीला, आपका चरित्र, आपका स्वरूप, वो भी भक्तों के देखने लायक न हो, ये कैसे संभव हो सकता है। जब आपका स्वरूप है तो वह हमारे दर्शन के योग्य क्यों नहीं, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। भगवान बोले हो जाएगी, और भगवान शिव विराज रहे थे कैलाश में, इसी बीच में दिव्य वातावरण वन में प्रकट हो गया और मोहिनी भगवान पुष्पमय श्रृंगार धारण किए हुए, मोहिनी भगवान फूलों की गेंद अपने चरण से उछालते हुए, चरण से उछालते हाथ में ले लेते, हाथ से उछालते तो चरण से उछाल देते, अपने चरण से हाथ से ऐसे ऐसे उस गेंद को खेल रहे थे, इस पैर से उछालते तो इस हाथ में पकड़ लेते, इस पैर से उछालते इस हाथ में पकड़ लेते। उनके शरीर का सूक्ष्म वस्त्र पवन के वेग से उड़ता, उस दिव्य सौंदर्य को देखकर भोले बाबा यह भी भूल गए कि बामांग में पार्वती जी बैठी हैं, ये क्या सोचेंगी, हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय जी बैठे हैं, कनिष्ठ पुत्र गणेश जी बैठे हैं, ये सब हमारे तमाम पार्षद यहाँ हैं, ये सब अपने मन में क्या सोचेंगे। ये भगवान शंकर कुछ नहीं सोचे, वो सीधे मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े। अब मोहिनी भगवान आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे, ये लीला क्यों हुई, क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान शिव को अवतार लेना था, भगवान शिव का जो अमोघ तेज है वो धरती पर यत्र तत्र स्खलित हुआ, उसे हीरा मोती पन्ना पुखरा जवाहरात सोना चांदी तामा पीतल ये सब की खाने तो हुई ही, पारा की खान, पारा शिव शुक्र ही है पारा, और उस दिव्य तेज को अमोघ तेज को जब विंध्यगिरी की ओर से निकले भगवान शिव, तो उस समय भगवती की आज्ञा से भगवान की प्रेरणा से ऋषियों ने उस दिव्य तेज को एक दिव्य पात्र में पत्र पुटक में स्थापित किया था, और उसी समय भगवान शिव की आज्ञा पवन देव को हुई और पवन देव ने ऋषियों से वह दिव्य तेज मांगा, और अंजना माता जो तप कर रही थी उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से वह भगवान शंकर का दिव्य तेज उनके उदर में स्थापित किया। अंजना माता को लगा कि किसी ने मेरा स्पर्श किया है, दिखाई कोई पड़ता नहीं पर मेरा किसी ने स्पर्श किया है, तो वे क्रुद्ध होकर श्राप देना चाहती थी, मैं परम पतिव्रता, मेरा स्पर्श करने वाले तुम कौन हो। वायु देवता प्रकट हो गए, भगवती आपके पातिव्रत में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं तो वायु हूँ, वायु तो सबके भीतर भी रहता है और सबके बाहर भी रहता, वायु के स्पर्श से किसी को दोष नहीं होता है, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, देवताओं की विपत्ति दूर करने के लिए, श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ही तुम्हारे गर्भ में पधारे हैं। परम पराक्रमी बलशाली पुत्र होगा, ऐसा कह करके पवन देव अंतर्धान हो गए। और ये वाल्मीकि रामायण के किष्कंधा कांड के 66वें सर्ग में भी ये कथा संकेत रूप में आई है, और शिव पुराण आदि में जहाँ भगवान शिव के अवतारों का वर्णन है वहाँ हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रकट भए हैं, वहाँ भी कथा आई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी जो अंजना माता हैं, उनका गर्भ ही है समुद्र। अब देखो गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी, माता के गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी, इसलिए दी कि समुद्र के रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, अनेक रत्न समुद्र से प्रकट होते हैं, और श्री हनुमान जी रत्न हैं, रत्न किससे प्रकट होता है, समुद्र से, और हनुमान जी रत्न हैं, किसके रत्न हैं, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपी समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। पूरा श्लोक कैसा है, है? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम, पूरा श्लोक बताइए बताइए, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम, आगे की पंक्ति क्या है, चलो बोल लेते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जात नमामि गोस्वदी कृत वारीसम मशकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। ये श्लोक है, वो क्रम याद है ना, वो क्रम, वो श्लोक पढ़ा तो वो क्रम में आ गया। गोस्पदी कृत वारीसम, जिन हनुमान जी ने समुद्र को गोस्पदी कृतम, जैसे गाय का खुर पड़ जाए वर्षा ऋतु में कीच में और फिर उसमें गड्ढा हो जाए और फिर धूप से वो सूख जाए अब फिर बाद में पानी बरसे तो गाय के खुर से जो गड्ढा हुआ है उस गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी को जहाज की नौका की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही लांघता हुआ चला जाता है। तो जैसे कोई गाय के खुर के जैसे गड्ढे में भरे हुए जल को लांघ जाए, ऐसे वो समुद्र को लांघ गए। गोस्पदी कृतवारीशम, गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृत राक्षसम, सारे राक्षसों को मच्छर के जैसे मसल दिया। यद्यपि हमारी कथा सुन के मच्छर मारना शुरू मत करना, बहुत से लोग ऐसे हैं, एक मशीन आती है मच्छर मारने की, एक वो चिड़िया बल्ला जैसा होता ना, ऐसी एक मशीन जैसी होती है, उसको ऐसे घुमाते हैं चट चट सब मच्छर मर जाते हैं। एक कोई लाइट भी ऐसी आती है, उसमें सब जल जल करके सब मच्छर मर जाते हैं। आपने मच्छर बनाए नहीं तो आपको मच्छर मारने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में लिखा है मक्खी मच्छर जो मारते हैं उनको मशकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। तो मक्खी मच्छरों से भरे हुए नरक हैं, उनमें फिर वो उनको बढ़िया से दंड मिलता है, सजा मिलती है। इसलिए आप मच्छरदानी लगा लो और नीम की पत्ती का धुआं कर लो और जो भी उपाय होते हैं वो आप कर लो, लेकिन मच्छर आपने बनाया नहीं तो मच्छर मारने की जरूरत नहीं है। पर कई बार मच्छर मर जाता है, कैसे? अब यहीं बैठ करके वो इंजेक्शन लगा रहा है, खींच रहा है अपना पेट्रोल, अब लगाए हैं बहुत जोर से काट रहा है, आपने ऐसे उड़ाया और वो तो महाराज खून पी के ऐसा हो गया, जैसी उंगली का स्पर्श हुआ कि पट से फूट गया वहीं। राम राम राम, अरे राम राम, मच्छर मर गया, पानी से धो, हाथ धो, ये धो, ऐसा होता कि नहीं होता? तो मारना नहीं चाहते लेकिन धोखे से मर गया। हमें भूल गया हूं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत बचपन में सुनी थी, भूल गई। मच्छरों की घरवालियां हैं, मच्छरों की गृहणियां चर्चा कर रही थी कि हमारे पतिदेव गए हैं, आए नहीं, अब क्या बात है। एरी गुइया, हमारे कांत कहां हुई है, कहां होंगे वो? बोले रक्त मांस की धरे पुटरिया, घर पे आवत हुई है, सिर पे रख के पोटली, हम लोगों के लिए कुछ लेके आ रहे होंगे। तब तक दूसरी बोली, आते तो अब तक आ जाते, क्यों नहीं आए? हो सकता कुछ भूल रहे हो, बचपन में सुनी थी। तो वो कहती, आड़ी टेढ़ी थापर पड़ गई, उतय मरे मिले हुई हैं। उतय ही मर गए होंगे, वहीं मर गए होंगे बेचारे। आड़ी टेढ़ी थापर माने थोड़े हाथ लग गया तो उसे बेचारे मर गए होंगे, क्या है? तब क्या करें? बोले किसी दूसरे मच्छर को खोजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मक्खी मच्छरों के ऐसे काम होते हैं। तो जैसे मच्छर मारने में कोई मारना नहीं चाहता पर ऐसे ही मर जाते मच्छर, ऐसे ही मशकी कृत राक्षसम, मच्छरों के जैसे मसल दिया राक्षसों को, हैं? मशकी कृत राक्षसम, ऐसे जो हनुमान जी हैं, कैसे हनुमान जी? और रामायण महामाला रत्नम, श्रीमद रामायण रूपी जो महान माला है, उस रामायण रूपी महामाला के जो रत्न है, मणि है। रत्नम वंदे नीलात्मजम अनिलात्मजम पवनात्मजम रत्नम वंदे आंजनेयम वंदे। अब ये माला है, ये साधारण माला नहीं है, ये जगन्नाथ जी के श्रीअंग की माला है। तुलसी की माला है। अब इस माला का रत्न ये है, राम लिखा है। अब मान लो माला में रत्न न हो तो, माला में रत्न न हो तो माला की शोभा होगी? अच्छा चलो और सरल रूप में, हम तो तुलसी का ही श्रृंगार धारण करते हैं। मान लो आप बढ़िया सोने की माला पहने हैं, स्वर्ण माल, इसको आजकल पेंडल कहते हैं ना, पेंडल कहते क्या है? हैं? पेंडल, हाँ जो भी हो आप समझ गए, आप समझ गए। तो वो लटकने वाला होता ना सोने का, हाँ लॉकेट, उसमें जो लटकने वाला होता है, अब वो सोने का है बढ़िया सुंदर, वो यहाँ लटकने वाला है, उस लटकने वाले में बीच में सुंदर फूल बना है और फूल के बीच में एक मणि जड़ी हुई, एक रत्न जड़ा हुआ है, और रत्न से उसकी शोभा और निखर जाती है। और मान लो वो रत्न गिर जाए तो, वो रत्न गिर जाए तो वो माला शोभा सुनने लगेगी। मानो ये कहा जा रहा है श्री रामायण महामाला है, लेकिन उसकी अमूल्य मणि दिव्य रत्न श्री हनुमान जी हैं। यदि हनुमान जी रूपी रत्न को उस माला से अलग कर दिया जाए तो रामायण महामाला भी शोभा शून्य हो जाएगी। रामायण महामाला रत्नम वंदे नरत्नम, तो हनुमान जी को शास्त्रों में रत्न कहा गया, और रत्न का जन्म समुद्र से होता है क्योंकि समुद्र रत्ना करे। इसीलिए हनुमान जी की माता अंजनी को अंबोधि कहा गया है? इसलिए माता को कहा गया गर्भ अंबोधि, उनका गर्भ जो है वो समुद्र है। अब समुद्र से तो रत्न प्रकट हुए हैं, प्रधान 14 रत्न हैं, पर उन 14 रत्नों में कुछ एक ही रत्न ऐसे हैं जो सबके काम में आ रहे हैं। अब उनकी अलग अलग चर्चा हम नहीं करेंगे, क्या करें चर्चा? ऐरावत हाथी प्रकट हुआ हमारे आपके सामने है, वहां है स्वर्ग में। उच्चेश्वरवा घोड़ा प्रकट हुआ है हमारे आपके सामने, अमृत का कलश निकला है हमारे आपके सामने, कल्प वृक्ष निकला है हमारे आपके सामने, अप्सराएं निकली हैं हमारे आपके सामने, नहीं सब वहां चली गई। और तो और जहर भी हमारे सामने नहीं, भोले बाबा पी गए। कौन सा ऐसा रत्न है जो पूरे संसार को शीतलता दे रहा है, सबका पोषण कर रहा है? वह रत्न है चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। 14 रत्नों में चंद्रमा भी प्रकट हुआ है, और उन 14 रत्नों में इसलिए भले ही कौस्तुभ मणि महान रत्न है पर भगवान के कंठ में है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा तब कौस्तुभ मणि का दर्शन हो पाएगा, सबको सुलभ नहीं है। पर ये चंद्रमा रूपी जो रत्न है वो तो सारी सृष्टि को सुलभ है। ऐसी भैया जैसे चंद्रमा सबको सुलभ है, चंद्रमा सबका पोषण करने वाला है, चंद्रमा सबको आह्लाद देने वाला है, ऐसी हनुमान जी सबको सुलभ है। महाराज एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, पूरे संसार में जितनी अधिक पूजा हनुमान जी की है उतनी अधिक पूजा दुनिया में किसी देवता की नहीं। छोटे से छोटे गांव में आपको शंकर जी भले ही न मिले, देवी जी न मिले, राम जी कृष्ण नारायण का मंदिर न मिले, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। क्यों? हनुमान जी को मूर्ति बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक कोई शिला ले लो और उसी में सिंदूर पोत दो, लगा दो, चढ़ा दो, और हो सके तो दो आंख उसमें चिपका दो, बस जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, वही हनुमान जी प्रकट। अरे और तो और किसी वृक्ष में कोई ऐसा गांठ जैसी निकली है वहां थोड़ा सा चोला चढ़ा दो और वहीं थोड़े दिन में कहेंगे सिद्ध हनुमान जी वृक्ष में प्रकट हुए, वहीं पूजा होने लग जाएगी। राम जी की जितनी पूजा नहीं, किसी से भी देवता की जितनी पूजा नहीं, कितनी सुंदर पूजा हनुमान जी की है। और हनुमान जी के बड़े बड़े चमत्कार महाराज, पूरे देश में हनुमान जी के चमत्कार आज भी। इधर ओरछा क्षेत्र में बंधा गांव के आसपास की घटना है, सत्य घटना है। एक गरीब आदमी, उसकी गृहिणी को कैंसर हो गया, परीक्षण हुआ और कैंसर चिकित्सकों ने डिक्लेयर कर दिया, प्रमाणित कर दिया कैंसर है। बोले अब यहां इलाज नहीं होगा, इसको तो बंबई ले जाओ। अब वो आदमी इतना गरीब था, उसने अपने मन में विचार किया कि हम अपना मकान और खेत सब बेच दें, अपने घर को ही बेच दें और अपने आप को भी बेच दें, तो भी इतना पैसा हमारे पास नहीं आ सकता है कि मैं गरीब आदमी अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। तो जंगल में आज भी वो हनुमान जी हैं, वहां महाराज बिठा दिया अपनी पत्नी को सामने, खुद भी वहीं बैठ गया। घोर जंगल महाराज, पलाश का जंगल, वहीं बैठ गया। बोले अब तो बस मरना है, यहां धरना दे करके मरना है। हनुमान जी बब्बा के दरवाजे पे मरेंगे, बैठ गया वहीं। बैठे बैठे कई दिन हो गए, शायद 3-4 दिन हो गए, तो हनुमान जी ने सपने में उसको दर्शन दिए। बोले देखो तुम छोड़ो, हट छोड़ो। बोले नहीं नहीं महाराज, हमारी पत्नी ठीक होनी चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि यहाँ जंगल की जो पत्ती है ना, वो हमारे इस स्थान पर जिसको भी तुम घोट के पिला दोगे, उसका कैंसर खत्म हो जाएगा खत्म तुरंत। उसने पत्ता घोटा पत्थर पे और पत्नी को पिलाया। महाराज पिलाते ही पत्नी स्वस्थ हो गई। आखिरी स्टेज का कैंसर था, मरणासन्न थी। अब चिकित्सा इसलिए शुरू नहीं हुई थी कि ताकत ही नहीं थी कि कीमो वीमो ये सब शुरू हो, ये सब हुआ नहीं था। वो ठीक हो गई। अब जब उसको दिखाया गया तो उसमें भी एकदम ठीक, बस। अब तो महाराज वो घोट घोट के वहां की पत्ती सबको देने लग गया। मंगलवार शनिवार को इतनी भीड़ होती महाराज, वहां लाखों आदमी इकट्ठा होता पूरे जंगल में, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और जाने कहां कहां से लोग पहुंचते थे उस समय। पुरानी बात है महाराज, विदेश से भी लोग कैंसर के मरीज आए और वहां पत्ती एक बार पी के गए ठीक। और वहां हनुमान जी की इतनी छोटी मढ़ी थी कि वहां एक आदमी बैठ ना सके। महाराज इतने बड़े बड़े घंटा टंग गए और इतना वहां सब वैभव हो गया हनुमान जी की, यहां क्या कहना। पूज्य महाराज जी के साथ हम भी गए थे, हम भी पी के आए। महाराज जी ने भी पिया, जितने थे सब लोग सबने पिया। तो उसमें ये था कि जो पी लेगा उसको कैंसर होगा तो खत्म हो जाएगा, और जो पी लेगा उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा, लो योर गारंटी। तो हम लोग सब पी के आए, तो हम लोग तो निश्चिंत हो गए, अब तो ये होना नहीं। हनुमान जी के यहां पी के आए। इसके बाद कुछ समय तक वहां का ये चमत्कार चला और उस व्यक्ति की गरीबी भी दूर हो गई। उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव कम होने लग गया। क्यों कम होने लग गया? बोले भेंट चढ़ावा इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। लोग रसीद कट्टा लेकर तैयार खड़े होने लग गए। हनुमान जी ने कहा भैया तुम अपनी दुकान खोल रहे हो तो हम अपनी दुकान बंद करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माने वो निर्लोभ निष्काम भाव से करते रहते तो वो होता रहता, पर जहां वहां लालच आया वहां जय सिया राम। इतने चमत्कार हनुमान जी के महाराज, क्या कहना। हनुमान जी के सर्वत्र मंदिर हैं। तो जैसे चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की अमृतस्रावी किरणों से संपूर्ण प्रकृति का पोषण होता है, वनस्पतियों का पोषण होता है, सबको आह्लाद मिलता है चंद्रमा से, ऐसी हनुमान जी से सबका पोषण होता है। हनुमान जी से सबको आह्लाद मिलता है, हनुमान जी का दर्शन करके सबके मन में आह्लाद होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, शास्त्री जी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रमाणित कर रहे हैं कि 14 रत्न भले ही किसी को न दिखाई पड़ते हो, पर ये चंद्रमा रूपी रत्न सर्वोपयोगी है, सर्वाह्लादकारी है। ऐसे ही और दूसरे रत्न हैं भी तो उनसे क्या लाभ, पर हनुमान जी रूपी रत्न, अंजना रूपी गर्भ से जो समुद्र से प्रकट भए हैं, इसका लाभ सारी सृष्टि को मिल रहा है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने क्या कहा, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप, धरती के राजा हैं हनुमान जी, हाँ, केवल भारतवर्ष के राजा नहीं है, केवल जम्बू द्वीप के राजा नहीं है, केवल जम्बू द्वीप में स्थित 9 वर्षों के राजा नहीं है, हनुमान जी 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हैं। आप लोग कहेंगे कैसे, बोले भगवान श्री राम, भगवान श्री राम जब चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए तो राम जी केवल अयोध्या के राजा नहीं, राम जी केवल भारतवर्ष के राजा नहीं, सप्त सागर मेखला है और एक कौशला, राम जी एक अकेले अधीश्वर हैं, सारी सप्त द्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट त्रिभुवन। वैसे तो देखें तो वो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन लीला के रूप में भी देखें तो राम जी सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती इस संपूर्ण भूमंडल के पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में राम जी विराजमान हुए। और जब राम जी अपनी संपूर्ण लीला करके राम जी का मन हुआ कि अब देवताओं को कृतकार्य करके संसार को कृतार्थ करके अब समय हो गया, हमें साकेत चलना चाहिए, तो राम जी ने सबको बुलाया, अपने भाइयों के भरत जी के पुत्रों को अलग राजा बनाया, तक्ष पुष्कल को, लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग राजा बनाया, 2 पुत्र लक्ष्मण जी के, 2 पुत्र शत्रुघ्न जी के, उनको अलग राजा बनाया, और 2 पुत्र भगवान के, द्वी सुत सब भ्रातन के रे, कुशलव को अयोध्या में राजा नहीं बनाया, विदिशा के क्षेत्र में लव जी को राजा बनाया और कुश जी को अलग राजा बनाया, क्यों नहीं बनाया, भाई राम जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उनको तो अपना उत्तराधिकार उन्हीं को देना चाहिए, पर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जाने जथारथ। राम जी के जैसा नीत प्रीति परमार्थ और स्वार्थ का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, तो राम जी ने विचार किया कि कुशलव तो बहुत पीछे उत्पन्न हुए, प्रथम पुत्र के रूप में तो किशोरी जी ने हनुमान जी को स्वीकार काय किया है? प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया ना, लंका में सुत कह दिया किशोरी जी ने हनुमान जी को, पुत्र कह दिया, और भैया पुत्र कहती उसको जिसको मां स्वीकार कर ले, बाप कहे हमारा बेटा, मैया कहे हमारा नहीं है, तो बात कच्ची। और मैया कहे कि हमारो बेटा है तो बात पक्की। तो किशोरी जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, और जब किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया तो श्री रघुनाथ जी अब तक बड़ी मर्यादा रख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब किशोरी जी ने अपना लाला कर लिया, कह दिया, तो मेरे तो ये प्यारे पुत्र हो ही गए हनुमान जी को, और नहीं तो हनुमान जी को प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। इसके पहले इतने प्यार से हाथ नहीं रखा हनुमान जी के सिर पे, आज क्यों रखा भाई? क्योंकि अब बेटा बन गए, बेटे के सिर पे हाथ ऐसे हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, भोले बाबा झूमने लग गए। पार्वती जी ने कहा कथा कहते कहते हुआ क्या? बोले हमारा हनुमान जी के रूप में अवतार लेना सफल हो गया, हम तरसते ही रह गए कि कभी मेरे राघव मेरे सिर पर हाथ पधरावे, पर ये इतनी मर्यादा रखते हैं, भला कोई भक्त इष्ट के सिर पर हाथ कैसे रख सकता है? क्योंकि राम जी तो हमको इष्ट मानते हैं अपना, तो इष्ट के सिर पर हाथ कैसे रखेंगे? मैं तरसता ही रह गया, लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हनुमान जी के रूप में ये हाथ मेरे सिर पर आ गया। तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, शिव जी मगन हो गए। आज हनुमान जी के रूप में मेरा अवतार लेना सफल हो गया। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। तो हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बना में, कुछ को राजा बना में तो अन्याय हो जाएगा, इसलिए। और दूसरी बात यह है, जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में भाई के पुत्रों में भेद क्यों? ये भी एक विशेष बात, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, उनको भी अलग, पर हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य है। हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो, तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं। इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया, और अयोध्या का राजा का मतलब है सात द्वीप सात समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है, सबको प्रणाम है, लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया, सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया, वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी को, राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया। कहां किया अभिषेक? श्री अयोध्या हनुमान गढ़ी में। दर्शन किया हनुमान गढ़ी? ठीक से नहीं किया। ठीक से करोगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा, हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये पांचों पीछे खड़े हैं। देखा ये नहीं देखा? वो पीछे जो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा पीछे? हाँ यही तो बात, इसलिए तुम कहते ठीक से नहीं थे दर्शन किया। बड़े बड़े स्वरूप हैं, छोटे मोटे नहीं है, पूरे राम जी बड़े, राम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी। पर वहां हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धूना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है, हजारों वर्ष हो गए अब तक हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं, और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है, जनार्दन धूप, तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं, तो मंदिर तो पूरा काला है, और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी पोशाक भी उसी रंग की हो जाती है, पोशाक भी रोज नहीं बदलती है। हाँ विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी और सरकारों का मज्जन होता है, पोशाक बदलती है, बाकी हनुमान जी तीन टाइम स्नान करते हैं, धारोष्ण कच्चे दूध से। और क्या कहना, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है। ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है, और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है, परंपरागत। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने, और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी को चूके शपथ खानी पड़ती वहां कि इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे। हनुमान जी साक्षात आज भी वहां विराज रहे हैं, आज भी थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है। हनुमान जी के चार पुजारी होते हैं, चारों व्यस्त रहते हैं, रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है, एक जगाने वाला सेवक अलग होता है, उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ, 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा, सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहां पहुंचते हैं। 1 सहस्त्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, 3 बार हनुमान जी को अभिषेक होता है। हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं, पहलवान कच्चा क्यों खाएं? अरबी का साग रोज उनको, हलवा रोज, रबड़ी रोज, वो निश्चित है इतना भोग लगना ही है हनुमान जी को, पूरा रोज भोग लगना है। और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे, जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं। एक बार हम वहां गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे, तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग जो भोग लगता है मंदिर से वही पाएंगे, दूसरी चीज नहीं पाएंगे। पाया हमने तो महाराज पक्की पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसी भी गरिष्ठ होती है, महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमने महाराज जी से कहा, पूज्य करुणाधान वाले महाराज वहीं रुके थे, तो महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है, तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो और तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो, वो तो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़े तो हनुमान जी का पचे, और नहीं हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए बोलो थोड़ा पाओ। इमरती भोग इसका भी रोज भोग लगता है, नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है। तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं, चारों सरकार किशोरी जी के साथ खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। वे हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई, वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाहों को जिन्होंने झुका दिया हो ऐसे हनुमान जी में चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग तुझारा। इसलिए राम जी राजा नहीं है अयोध्या के, कौन है राजा धरती का? इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है, इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं, और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी सर्वोच्च सत्ता हमारे अनुकूल हो जाए तो छुट भैया फिर का बिगाड़ेंगे। अब सच्ची बात है कि झूठी, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था उसके बारे में भी हमने सुना था कि वो हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा, वो सामा नाम था, क्या नाम था, हैं? ओबामा, ओबामा के बारे में हमने सुना था कि वो अपने जेब में हनुमान जी की सोने की एक मूर्ति रखता था। यद्यपि वो धर्म से मुसलमान था, हैं? क्या, हाँ, हसन बराक ओबामा ले, और मुसलमान तो बुत परस्ती का विरोध करते, लेकिन वो हनुमान जी का भगत था महाराज। तो हनुमान जी की महिमा सारे संसार में, गीता प्रेस से हनुमान अंक निकला है, उसको आप देखिए किन किन देशों में हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, कहां कहां हनुमान जी की पूजा, जावा, सुमात्रा और यूरोप, कहां कहां हनुमान जी के प्राचीन विग्रह मिले हैं। किसी काल में सारी धरती पर हनुमान जी के मंदिर थे। तो जैसे चंद्रमा, अब चंद्रमा कोई भारतवर्ष में भारतवासियों कोई सुलभ हो, उसी को प्रकाश देता हो, शीतलता देता हो, आह्लाद, ऐसा तो नहीं है। चंद्रमा पूरी धरती को पोषित करता है, पूरे संसार को आह्लाद देता है, ऐसी हनुमान जी सबका पोषण करते हैं, हनुमान जी सबको आनंद देते हैं, हनुमान जी सबको आह्लाद देते हैं। पर विशेष आह्लाद किसको मिला? बोले विशेष आह्लाद मिला विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने जो देवताओं का कुल है, समूह है, वह कुमुदनी के समान, और उस कुमुदनी के समान जो देवताओं का कुल था वो तो रावण के प्रताप रूपी सूर्य के कारण संकुचित हो रहा था, और अब भगवत कृपा से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो देवता रूपी कुमुदनी खिल गईं कि अब हमारी विपत्ति दूर होने वाली ही है। सब प्रसन्न हो गए, इसलिए उनको इस प्रकार से कहा, जयत्यंजनी गर्भ अम्भोति सम्भूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। और कैसे हैं, केसरी चारु लोचन चकोरद चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी। हे भगवान, चंद्रमा उसको देखकर चकोर को बहुत प्रसन्नता होती है, कैसा है मामा जी का पद, फूल बगिया में बन गए चकोर हैं, कैसा है, चकोर फूल बगिया में बन गए चकोर हैं, ऐसा है ना, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है। तो ये चकोर को चंद्रमा बड़ा प्रिय होता है, रामचंद्र अब श्रीमुख चंद्र चकोर, किशोरी जी के मुख चंद्र के चकोर बन गए, ऐसे ही महाराज जी जैसे चकोर को, चंद्रमा को देखकर बड़ा आह्लाद होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही श्री हनुमान जी को देखकर किशोरी जी को वैसा ही आनंद मिला। किशोरी जो किशोर जो उनके पिता हैं, केसरी, केसरी जो उनके पिता हैं, उनको वैसा ही आनंद मिला जैसे चकोर को चंद्रमा को देखकर आनंद मिलता है, क्योंकि हनुमान जी अंजना रूपी समुद्र के से उत्पन्न चंद्रमा है, और चंद्रमा को देखकर चकोर को आह्लाद होता है। तो केसरी चकोर बन गए और हनुमान जी का मुख चंद्र चंद्र हो गया। इसका मतलब अपने पिता के बड़े लाडले हैं, पिता जैसे अपने अत्यंत गुणगण संपन्न पुत्र को वात्सल्य पूर्वक देखे, ऐसे ही प्रेम पूर्वक केसरी जी हनुमान जी को निहारते रहते हैं। और ये कैसे हैं, बोले लोकगण शोक संताप हारी। ये संसार के समस्त पाप ताप संताप को दूर करने वाले हैं। लोक गण शोक संताप हारी, जानकी शोक नाशन तो है ही है, सारे संसार के शोक को नाश करने वाले हैं और सारे संसार के संताप को दूर करने वाले हैं। सबके संताप को हनुमान जी दूर करने वाले हैं। अब यहां एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कल तक किसकी स्तुति चली? चित्रकूट की। सब सोच विमोचन चित्रकूट पहले चला, पर अब चित्रकूट ही चलो। और चित्रकूट के बाद सीधे हनुमान जी पर क्यों आ गए? ध्यान है, अब उनको चाहिए था कि चित्रकूट के बाद अयोध्या जी आते, फिर दशरथ जी का वंदन करते, तीनों माताओं का वंदन करते, फिर लखनलाल जी का वंदन करते, भरत शत्रुघ्न का वंदन करते, अब फिर होते होते अंत में हनुमान जी का वंदन करते। लेकिन चित्रकूट के वंदन के साथ सीधे हनुमान जी का वंदन, उसका एक भाव तो ये है, उसका एक भाव ये है कि जो जिससे उपकृत होता है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होता है। अब कृतज्ञ होता न है ऐसा नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए, यानी मेरी बात, आपने हमारा उपकार किया तो हम आपसे उपकृत हुए, आपने हमारा उपकार किया तो हमें आपके प्रति जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए। वो दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम घोर संकट में थे, हमारा कोई नहीं था, तब आपने हमारी सहायता की। भले ही कोई ऐसा अवसर आ जाए कि उपकार जिसने किया था वो बेचारा सामान्य स्थिति में रह गया, और जिसके प्रति उपकार किया वो महाराज मूर्धन्य से भी मूर्धन्य बन गया, लेकिन मनुष्यता यह है कि वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर जिसके द्वारा हमारा उपकार हुआ है, हमारा हित हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सबसे अधिक उपकृत श्री हनुमान जी से हैं, और हनुमान जी शिव जी दो नहीं है, एक ही है, रुद्रावतार ही तो है हनुमान जी, पर हनुमान जी से बहुत उपकृत हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी को अपने जीवन में किसका अनुग्रह प्राप्त हुआ, बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी महाराज के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा। वर्तमान में तो सोच विचारक कहते नहीं, किसी दूसरे ने लिख दे रहे, राम राम ऐसा सोचना महापाप है। क्यों? बोले तुलसी जी दास जी के द्वादश ग्रंथों में इनका नाम नहीं। अरे भले आदमी, द्वादश ग्रंथों में नाम नहीं है, अब मलुकदास जी की 12 खड़ी, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के पूरे हुए मलुकदास जी, 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ, तो गुरुजी ने ककहरा पाटी पर लिखा, बोले अभ्यास करके लाओ। सब बच्चे अपना अपना ककहरा, ककहरा जानते हो ना, जैसे का लिख दिया तो का का का का ऐसे लिखते हैं, धीरे धीरे फिर मास्टर देखता है ठीक से का बना कि नहीं बना। अब तो मारना मना है नहीं, पहले तो वो डंडा भी मारते थे हाथ में, करो ऐसे हाथ, ऐसे हाथ नहीं कर तो नीचे से मारते थे डंडा, हाथ करना ही पड़ता था, हाथ नहीं करो तो ज्यादा डंडा पड़ेंगे, इसलिए लोग ऐसे प्रसाद जैसे लेते ना, ऐसे हाथ फैलाना पड़ता था मास्टर के आगे। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो बारह खड़ी का अभ्यास करने मलुक दास जी बैठे, सबने अपना अपना पार्टी दिखाई, मलुक दास जी ने पार्टी दिखाई, तो पढ़ाने वाले का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज ही विद्यालय में प्रवेश हुआ, आज ही पार्टी पूजन हुआ, आज ही ककहरा लिखा गया कि इसका अभ्यास करके लाओ। तो ये कैसा विचित्र बालक है, इसने एक ही ये ककहरा के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर इसने एक एक छंद लिख दिया, जिसको मलुक दास जी की बारह खड़ी कहते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पहले साधुओं में, जैसे आजकल लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे ही साधुओं में किसी जमाने में और बारह खड़ी का पाठ किया जाता था। बड़ी विचित्र महाराज जी बारह खड़ी, जैसे है का, तो का के ऊपर मलुक दास जी ने लिखा, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजोरे भाई, केवल राम भजोरे भाई। कुंभ में मलुक दास जी का नाटक चल रहा था और श्रद्धे श्री मुरारी बापू जी दर्शन करने आए, बड़ा उनका स्नेह है, वे जब दर्शन करने आए तो यही नाटक चल रहा था, तो ये पंक्ति उनको इतनी भाई कि आज भी कभी कभी वे केवल राम भजोरे भाई इसका खूब बढ़िया कीर्तन कराते हैं, केवल राम भजोरे भाई, केवल राम भजोरे भाई। खक्खा खोल हृदय की आंख, देख मन माही बिचारी, खोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी, देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन, खोटी दुर्मत छांड के रहो ध्यान धरी मौन, केवल राम भजो रे भाई। तो का खा गा घा गा चा छा जा सबके ऊपर, पूरी बारह खड़ी के ऊपर आपने एक एक छंद लिखे। गुरुजी दंडोत कर लिए, बोले भैया आज ही पढ़ने आया, आज ही ये रचना कर दी। बोले ये पिता को बुलाकर कहे तो कोई अवतारी बालक है, इनको ये तो पढ़े पढ़ाए आए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी का पाठशाला में प्रवेश हुआ, संस्कार के अनुसार उनको मदरसे में प्रवेश दिलाया गया, और वहाँ अलिफ वे से ते थे जीम छे हुए खे, ये जो सब उर्दू के अक्षर होते हैं ये सब उनको पढ़ाए गए। अलिफ सबसे पहला होता है, श्री कबीर दास जी ने भी वहाँ लिख दिया रचना। क्या लिखा? एक क्या कर रहा है, अभ्यास नहीं किया? कबीर दास जी ने कहा कुछ नहीं लिखा, पार्टी रखे बैठे हैं, उस्ताद ने पढ़ाने वाले ने अलिफ लिख दिया, अभ्यास नहीं किया, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? बोले राम नाम का जप कर रहा हूं। हे क्या होता है राम नाम? ये काफिरों की नकल कर रहा है? कबीर दास जी ने कहा नहीं जानू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, ये आल जाल भी आता उसमें, तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुई और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ध्यान से सुने, इसको कह के हम पूरा करेंगे क्योंकि आज हमारा विचार है कि एकदम समय से पूरा करें। श्री तुलसीदास जी महाराज अभी मात्र 10-11 वर्ष के थे, 12 साल के भी पूरे नहीं हुए थे कि शेष सनातन जी की पाठशाला में एक समस्या आ गई। उस समस्या के कारण विद्यालय खाली होने की स्थिति में आ गया। एक पिशाच, एक भूत प्रेत पिशाच का अति आक्रमण उस विद्यालय पर हो गया और महाराज विद्यार्थियों को वो उठा उठा के पटके। तो जहां भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी वहां से तो सब भागेंगे कि नहीं भागेंगे, ऐसा हो जाता है। आप लोग कहीं तीर्थ धाम है ना, तीर्थ धाम में भी हो जाता है। ये तो बात 500 साल पुरानी, 500 से 20 साल से ज्यादा पुरानी हो गई, हम आपको नई बात बताते हैं। श्री वृंदावन में धर्म संघ विद्यालय, पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी, जिनके चरणों में दास को कई वर्षों तक कुछ श्रवण करने का पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो पूज्य गुरुजी के यहां भी एक समस्या आई। एक प्रेत आ गया महाराज विद्यालय में, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके, वहां भी हालत खराब हो गई, विद्यालय खाली होने वाला, सब भागने वाले। तो गुरुजी ने एक लड़के पर प्रेत की छाया आई और गुरुजी ने उसको पूछा, अरे भाई क्यों यहाँ विद्यालय में इतनी अशांति क्यों कर रहे हो, क्या बात है? गुरुजी जब तक रहते तब तक वो प्रभाव नहीं होता, गुरुजी चले जाते तभी उपद्रव होता था। तो जो प्रेत जिस लड़के में आविष्ट था, उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। अरे मेरे विद्यार्थी प्रेत कैसे हुए? बोले मैं यहाँ रहता था, आपसे पढ़ता था, फिर मैं घर चला गया और एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। नियम धर्म से जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाया, मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, वृंदावन वास किया, इसलिए इस गुरुजी ने पूछा कि तुम प्रेत होके यहाँ कैसे घुसाए? बोले आपका शिष्य होने के नाते, आपसे संबंध होने के नाते मुझे यहाँ प्रवेश मिल गया। यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, यहाँ रहता हूँ। गुरुजी ने कहा रहते हो तो रहो प्रेम से, पर ये विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी को परेशान नहीं करता। क्यों? बोले आप तो संध्या पर बहुत जोर देते हैं और ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक से संध्या करते नहीं, तो जो विद्यार्थी संध्या नहीं करता उसी को उठा के पटकता हूँ मैं, दूसरे को नहीं पटकता। हाँ, जो संध्या ठीक समय से नहीं करेगा जप नहीं, उसी को पटकता हूँ, दूसरे को नहीं पटकता, क्योंकि ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं। जो ठीक आचार विचार से न रहे, संध्या गायत्री न कर, उसी को उठा के पटकता हूँ। गुरुजी ने कहा तब तो तुम हमारा बहुत बढ़िया काम करते हो। सब महाराज ऐसी स्थिति आ गई थी विद्यालय में, धर्म संघ में, कि सब विद्यार्थी किसी को जगाना नहीं पड़ता, सब त्रिकाल संध्या करते डर के मारे, उठा के पटकेगा, क्योंकि जो जिसको पटक दिया उसका प्रमाणित हो गया इसको संध्या नहीं करता है। फिर उसके और भी तमाम संगी साथी वहां प्रेत के इकट्ठे हो गए थे, पर उनके लिए गुरुजी ने अनुष्ठान कराया, भागवत जी का पारायण कराया, हम भी गए थे उसमें, और फिर उन सबका उद्धार हुआ। गुरुजी ने उनके लिए चपंडी कृत्य वगैरह कराया और ऐसे पूज्य गुरुजी वशिष्ठ स्वरूप, जिन्होंने अपने शिष्य की अधोगति में जाने पर भी उसका तो उद्धार किया, और जाने कितने प्रेतों का उद्धार किया, ऐसे गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उद्धार चाहता था वो प्रेत, इसलिए प्रेत आकर वहां उपद्रव कर रहा था। गुरुजी बड़े चिंतित थे, कोई अनुष्ठान उष्ठान भी सफल नहीं हो रहा था। तब श्री तुलसीदास जी ने, जिनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और हनुमान चालीसा लिख करके कहा बच्चों से कि हम लोग रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे ना तो होए सिद्ध साखी गौरी सा। हाँ बिल्कुल, शंकर जी की शपथ है, वो काम हो गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मात्र 10 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और आज वो हनुमान चालीसा पूरे संसार में इतना प्रसिद्ध कोई स्तोत्र नहीं जितना हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है। और इसके बाद सैकड़ों चालीसा बने, उन सारे चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा न लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी तो दुनिया में किसी को चालीसा लिखने की हिम्मत न पड़ती, पर वो हनुमान चालीसा ऐसा लिखा कि जन जन में हनुमान चालीसा व्याप्त हो गया। तो हनुमान जी के प्रति गोस्वामी जी बड़े उपकृत हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी का आपने अनुभव किया, फिर प्रेत के द्वारा संकट मोचन हनुमान जी में हनुमान जी का दर्शन किया, फिर हनुमान जी के द्वारा ही चित्रकूट में दो दो बार राम जी का दर्शन मिला, तीन तीन बार राम जी का दर्शन मिला, इसलिए हनुमान जी के प्रति बहुत उपकृत हैं। और जो जिसके प्रति उपकृत हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और एतावता हनुमान जी अत्यंत कृतज्ञ हैं, श्री तुलसीदास जी अत्यंत कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति, इसलिए हनुमान जी का स्मरण चित्रकूट के तुरंत बाद स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों न कह दो कि चित्रकूट में ही स्मरण कर रहे हैं, हैं? क्योंकि चित्रकूट में ही हनुमान जी ने दर्शन दिया है, चित्रकूट में ही हनुमान जी ने तीन तीन बार राम जी का दर्शन कराया है, इसलिए चित्रकूट की स्तुति करते करते उन्हें हनुमान जी की स्मृति आ गई। प्रभु आप न कृपा करते तो मुझे सरकार का दर्शन कैसे होता, इसलिए हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा की आज समाप्ति, और पुनः आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बढ़िया चर्चा है, अब हम खूब बढ़िया से हनुमान जी के बारे में कम से कम एक पद तो ठीक से करें ही, जैसे हनुमान जी कृपा करेंगे शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान।